Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkürler. Günaydın Can. Evet, öncelikle bir ekonomik durum hakkında birkaç konu konuşalım. Sonunda da tekrar seçim senaryoları üzerinde de birkaç cümleyle durma imkanı bulabiliriz. Senin özel ayrı uzmanlık alanın diyeyim tırnak içinde seçim meseleleri. Peki şimdi şeyi soralım öncelikle. Merkez Bankası'nda bir fonlama faizi önce 300 baz puan, sonra zapt edemeyince döviz kurunu yetmediğini evet. görünce bir 125 baz puan daha attırmış. Ama gene zapt edemediği gibi bir anlayış var. Neden oluyor? Vallahi bu tabii bence en güncel soru ekonomik konjonktürle ilgili. Çünkü bir kere şunu hatırlatalım. Sen gerçi hatırlattın. Bu 425 baz puan toplamda Mayıs ayında, daha doğrusu işte en sonuncusunu 7 Haziran'da yaptı. Şeyi fonlama faizini Merkez Bankası'nın %17'nin üzerine taşıdı. Şimdi bu kadar yüksek bir faiz 18'e yaklaştı. Tabii ki mevduat faizlerini de yukarı çekti. Yani takip edemedim çünkü tam bir yarış halinde bankalar mevduat çekebilmek için önce %16'ların üstüne, şimdi sanıyorum %17-18'leri buldu mevduat faizleri. Ama esas dehşet verici olan tabii buna bağlı olarak kredi faizleri. Ticari krediler %25-26'yı bulmuş, tüketici kredileri %30'u geçiyor. Şimdi %30'u mu geçiyor? Evet. Muazzam yüksek değil mi bu? Tabii ama yani arada bir fark olması ve bankaların aslında bu şu demek, şimdi siz şeyden Merkez Bankası'ndan bile %18'e yakın vatandaştan %18, evet. 17-18 ile para topluyorsanız ya üstüne maliyetlerinizi de koyun, kaça satacaksınız parayı? Evet. Dolayısıyla şey riskleri de arttığı için, geri dönme riskleri de arttığı için tabii bankalarda muazzam artış yaptırdılar. Şimdi biraz yani çok değil, 2 ay öncesine dönüp baktığınız zaman Cumhurbaşkanı %15-16-17 düzeyindeki kredileri çok yüksek buluyordu nominal faizlerini. Tabii ki haksız değildi ama enflasyon yüksek olduğu için öyleydi ve beklentiler yavaş yavaş kötüleşiyordu. Ama şimdi oradan bunları şey diyeceğim diye, bunları aşağı indireceğim göreceksiniz diyerek, yani çok özetle söylüyorum değil mi, bir özel şey enflasyon faiz teorisi var. Bunu gitti bir de Londra'da şeyleri anlattı büyük finansçılara. Türkiye'de belki 100 milyar doların üstünde yatırım yapmış, Türk lirası varlıklara yatırım yapmış insanlara. Kim anlattı bunları? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayın. Evet. Londra ziyareti. Ondan sonra ip koptu. Evet. İp şöyle koptu. Tabii ki paralar çıkmaya başladı. Sadece yabancılar değil, yerli vatandaş da denize geçmeye başladı. Malum şimdi tekrarlamayayım. İşte dolar 4.90'ları buldu. Sonra 4.80'lerde gidiyordu. Merkez Bankası tabii ki artık buna mutlaka tepki göstermek zorundaydı. Çünkü burada bir şey tehlikesi ortaya çıktı. Finansal kriz tehlikesi. İdare etmek zorunda. Çünkü dolar bu şekilde alıp başını gittiği anda öbür taraftan enflasyonu da sürükleyecek. Ve tabii ki piyasada tam bir şiddetli türbülans yaşanacaktı. Onun üzerine önce 300 baz puan arttırdı. Baktı ki müthiş bir rakam yani. Evet, hani 300 baz puan. Yılden. Şimdi bunları tabii daha önce yapsaydı çok daha ve tabii ki Cumhurbaşkanı Londra'ya gidip bunları anlatmasaydı daha farklı olacaktı. Sorunlar yok değildi. Ama nispeten kontrol altında tutulabilir bir makroekonomik dengelerde bozulma vardı. Enflasyon evet yükselme eğilimindeydi. Evet cari açık, iç talep pompalandı ve o sayede bir yüksek büyüme elde edildiği için ciddi bir artış içindeydi. Bunların tabii düzeltilmesi gerekiyordu ama şimdi durum çok daha vahim bir hale geldi. Çünkü o 300 baz puanın yetmediğini açıkça gördü. Ondan sonra hadi bir 125, ki bu ikinci artışı piyasalar, ekonomik aktörler diyorlardı ki işte 50 arttırır herhalde, 75 arttırır. Yani böyle en kabadayısı belki 100 puan arttırır diyorlardı. Bam 125 puan. Sonra işte görüyoruz 7 Haziran'dan bu yana çok zaman geçmedi. 4.40'lara kadar inmişti 4.50'nin altına. Şimdi 4.67, 4.70'e tekrar geliyor. Evet, 4.67-75 son baktık. Şimdi biraz önce Can'la baktık. Şimdi burada tabii bir açık bir mesaj var. Bu demek ki faiz artışıyla işte Mehmet Şimşek de büyük bir gayretle, sonra biliyorsun Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı Murat Çetin Kaya apar topar Londra'ya gittiler. Durumu düzeltmeye çalıştılar. Ama olmadığı görülüyor. Demek ki temelde muazzam bir güven kaybı oldu Türkiye ekonomisinin geleceğine. Yani esas bu mesele... ekonomiyi bu mevcut iktidar yönetemeyecek. Ve çok daha ciddi tehditler söz konusu. Hele Cumhurbaşkanı tekrar seçilir ve işte başkanlık sistemi, rejimi çalışmaya başlarsa nasıl emin olabiliriz o aklındaki şeyi, uygulamayı, para politikasını, faiz politikasını uygular mı, uygulamaz mı? Çünkü uygulandığı zaman da biliyoruz ki dışa açık bir ekonomi ve cari açık veren, yani dış açık veren bir ekonomi. Dolayısıyla şey de yeterli değil. Avrupa'yla papaz olmuş, işte hukuk devleti gitmiş, mülkiyet hakları şüpheli hale gelmiş, nereye gideceği pek belli değil. Onun için doğrudan yabancı sermaye yatırımları da düştü. Kaldım şeye, bu sıcak para denilen işte kısa vadeli ya tahvillere, bonolara ya da borsaya yabancıların gelip para yatırması. Onlar da geliyorlar, para kazanmak için yapıyorlar ama bu kadar istikrarsızlığın ve belirsizliğin olduğu bir ortamda ciddi paralar da kaybedebilirler. Bu bilinen bir şeydir. Sudden stop, ani duruş denilen, yani keserler şeyi, yatırımları ve çıkmak için fırsat kollarlar. Tam da bu yaşanmaya başladı ve bunun temelinde belli ki muazzam bir güven bunalımı var. O kadar ki şu sıralarda işte iktisatçılar arasında Türkiye ekonomisini yakından takip eden en önemli tartışmalardan bir tanesi, daha doğrusu şaşkınlıkla izleniyor. 10 yıllık şeyler, tahviller, bundan çok söz edilmez ki hazine şeyleri, tahvilleri. 2 yıllık işte faiz, Bloomberg örneğin koyar her defasında. O söz edildiği zaman da ona bakılır. Buna zaten gösterge şey denir, faiz denir, piyasa faizi bu tabii. %16'ları geçmişti. Önce bu şaşırıyorduk. Şimdi %19'a dayandı. 10 yıllık hazine tahvili. 2 yıllık. Daha 10 yıllığa geleceğim. Şimdi 2 yıllığın %19'a dayanması bu ortamda, çünkü nispeten kısa vade, çok şaşırtıcı değil. Yani bu şu demek, ciddi bir toparlanma, ciddi bir düzeltme, tekrar güvenin tesisi pek yakın dönemde, yani yakın dönem derken önümüzdeki işte 1-2 yılda görmüyor yatırımcılar. Onun için kaçıyorlar Türk lirası varlıklardan. Ama 10 yıllık %16'yı geçti. Yani bu şu demektir, Türkiye ekonomisi çok temel bir sorunla karşı karşıya, yönetim sorunuyla karşı karşıya, bu enflasyonla hiçbir zaman doğru dürüst mücadele edemeyecek. Önümüzdeki 10 yılda bile çok ciddi riskler görüyoruz. Onun için risk primi de çok ciddi arttığından %16. Çünkü 10 yıl sonra hala Türkiye ekonomisi yüksek enflasyonla ve ciddi sorunlarla boğuşuyor olacak demek bu. Yani öyle bekliyoruz, öyle düşünüyoruz demek. Biraz basitleştirerek anlatıyorum. Evet. Şimdi bütün bunlar gösterdi ki iş yani dönüyor, dolaşıyor. Türkiye ekonomisi bundan sonra nasıl yönetilecek sorusuna doğru dürüst cevap verilemediğini, ikna edici, güven verici bir cevap veremediğini gösteriyor. Bu kadar basit. Yani şöyle soruyorum o zaman tekrar. Yani birinci sebep olarak bugün söylediklerin arasından çıkarttığım güven kaybının, mevcut evet, ekonomideki güven kaybının birinci problem. İkincisi de geleceğe yönelik kaygılarında. Evet, evet, ciddi kaygı duyuluyor. O açıkça görülüyor. Tabii seçimler 24 Haziran'da nasıl sonuçlanacak şimdiden kestirmek de o kadar kolay değil. Onu da biraz konuşuruz. Evet. Programın sonuna doğru ama yani belli ki yüksek olasılık tekrardan işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabii MHP desteğiyle çoğunluğu alması, bununla birlikte hatta bundan belki daha da yüksek olasılıkla Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi. Bu tabii ikinci turda büyük bir ihtimalle olacak ama böyle bakılıyor. Böyle bakılınca da güvenilmiyor. Şimdi yani şey de çok ilginç. Bugün bu sabah Mehmet Şimşek'i gördüm. Hani Mehmet Şimşek tamamen ekarte ediliyor. Bir de bardağın biraz dolu tarafına da bakmaya çalışayım. Mehmet Şimşek ekarte edilecek diye artık yani çok yaygın bir kanaatti. Bu gözden düştü diye düşünülüyordu. Bugün baktım diyor ki tasarruf yapacak. Kamu bakanlar bakan sayısı da azaltılacak demiş. Azaltılıyor demiş. Yani bu bakıma milletvekili adayı da olmadığına göre galiba şeyin bir sinyali acaba 24 Haziran'dan sonra eğer Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı tekrar seçilirse kuracağı Bakanlar Kurulu'nda Mehmet Şimşek'e tekrar ekonomi sorumluluğu mu verecek ya da böyle mi gösterilmek isteniyor şu anda rahatlatmak için ekonomik aktörler, onu bilemiyorum. Çok yeni bu sabah okudum. Ama belli ki bu şeyin de farkında ekonomi yönetimi. Cumhurbaşkanı'nın da ne kadar farkında ama büyük bir ihtimalle konuşuldu bunlar. O da bilemiyorum görüş değiştirdi mi değiştirmedi mi. Ama belirsizlik devam ediyor tabii. Evet, yani bir yandan mesela o hal devam edecek demiş olmasına rağmen son okuduğumuza göre o halin kaldırılması gündemde falan diye adam akıllı kuvvetli yani bir değişiklik yapmış Cumhurbaşkanı. Ben siyasi bu güven bunalımıyla ilgili siyasi boyutuna değinmedim. Çünkü siz de zaten çok işliyorsunuz bunu. Evet. Neredeyse bütün yabancı yatırımcılar da sadece para politikasıyla olan, yani oldukça absürt bir para politikası tabii savunuluyor. Sadece onunla ilgili endişelerine değil, bir de genel olarak Türkiye'deki demokrasinin geleceği, hukuk devletinin geleceğine dair de tabii büyük endişeler doğdu. Yani bu son iki ayın olayı değil tabii, daha evet. Öncesine gidiyor o başka. Ama o da tabii büyük sorun. Yani dolayısıyla evet, yani şimdi o hal bir de tabii şu açıdan da hoştu Cumhurbaşkanı'nın bu kadar ısrarla o hali savunup uzatıp sonunda seçimlere işte 10 gün kala neşter vuracağız, kaldırabiliriz falan demeye evet. Başlaması. Belli ki o hali uzatmanın da bir siyasi bedeli olduğunu görmeye başladı. Sadece ekonomik değil, büyük bir ihtimalle. Evet, peki şimdi şeye de birazcık devam edelim aslında o zaman. Mehmet Şimşek'in yumuşak iniş sözleri var ama Maliye Bakanı'nın da kemerleri sıkacağız demesi, kemer sıkma tabii. Politikasında burada bir çelişki yok mu? Tabii, daha doğrusu tam doğrudan bir çelişki yok. Evet. Mehmet Şimşek tabii işte olabildiğince ama söylem düzeyinde Merkez Bankası'nın yüksek faiz artışlarını bir kenara koyarsak ne öneriyor güven vermek için? Aslında sadece söylemden ibaret tabii. Diyor ki yani bu şu demek yumuşak iniş. Evet, makro dengeler bozuldu. Bunun farkındayız. Biz bunları şimdi düzeltme yoluna gidiyoruz. Maliye Bakanı da zaten işte kemerleri sıkacağız. Yani mali disiplin devam edecek diyor. Öbür taraftan Mehmet Şimşek ısrarla tekrar Merkez Bankası merak etmeyin tamamen para politikasında bağımsız davranmaktadır. Bağımsız davranacaktır. Ekonomik rejimle ilgili serbest sermaye hareketlerine serbestliğiyle ilgili, kambiyo serbestliğiyle ilgili hiç merak etmeyin bir şey olmayacak diye 24 Haziran sonrasına mesaj vermeye çalışıyor ve bu çerçevede işte yumuşak iniş, bu bir soft landing şeydir, iktisatçıların kullandığı bir deyimdir. Yani biz düzeltmeleri yapacağız ama merak etmeyin böyle bu düzeltmeler çok da ekonomi üzerinde, büyüme üzerinde sert şeyler, etkiler yapmayacak, darbeler yapmayacak. Uçak nasıl iniyor? Buna zaten kontrol kolapse eder pilotlar. Yani bir anlamda uçağın tabii piste inmesi bir kolaps durumudur, bir çarpma durumudur ama bu çok kontrol altında ve yumuşak bir şeydir, bir çarpmadır. Öyle olacak diyor. Fakat buna inanan hemen hemen hiç kimse kalmadı. Yani ben tabii ki hiç katılmıyorum ve bence son derece sert bir iniş bekliyor Türkiye'yi. İkinci yarısında bu yılın ikinci yarısında ve bu sert inişte şeyleri de kaybedebilir, iniş takımlarını da. Yani bayağı hasarlı bir iniş olacak gibi duruyor. Çünkü enflasyon herhalde %14-15'e çıkacak. Bu faizlerden en başında konuştuk, yani sen de değil mi? Evet. Şaşırdın bu kadar yüksek faiz. Bu şu demek, kimse bu yani zorunda kalmadıkça birisi. Hani bir şey vardır, acil bir harcama durumu vardır ya da bir ne bileyim ben borcu vardır ödemek zorunda olduğu. Bu gibi zorunlulukların dışında kimse bu faizlerden kredi almaz. Şimdi onu rakamlarda göreceğiz tabii. Bunlar yavaş yavaş gecikmeyle rakamlar ortaya çıkıyor. 24 Haziran geçtikten sonra daha ayan beyan görülmeye başlanacak. Kimse şey almaz. Ne ev alır krediyle, ne araba alır, ne başka bir harcama yapar, ne de şirketler. Orada da durum oldukça vahim. Mesela benim kulağıma geliyor, işin içinde değilim ama dün akşam da bir arkadaşla başka bir konuda görüşürken aktardı. Bayağı firma şey, bu borç, çünkü borçlu firmalar malum, ama bir kısmı çok ciddi borçlanmış durumda. Özellikle dövizle borçlanmış durumda. Yeterince döviz kazancı yok. Bankaların kapılarını çalmaya başlamışlar. Muazzam artmış şeyleri. Ya bu borcu ben ödeyemiyorum feryatları. Gelin işte bir şey yapalım talepleri. Müthiş artmış. Şimdi bunlar tabii daha sonra yavaş yavaş görülecek ekonomide bunların yansımaları. Tabii. Ama burada bir ufak parantez açayım. Yani bütün bu söylediklerin normal olarak genel medyada, merkez medyada hiç konuşulmayan şeyler tabii olduğu için çok önemli. Yani ne televizyonda ne de işte tabii Hürriyet, Milliyet, Habertürk filan gibi merkez medya diyeceğimiz şeylerde, yerleşik medyada hiç konuşulmadığı için apayrı bir iki paralel evren gibi bir durumdan bahsediyoruz yani. Tabii şimdi şeyi mesela ön plana çıkartıyorlar. Birinci çeyrekte TÜİK açıkladı %7.4 büyüme. Bu yani aslında 3 ay öncesi bu ama o kadar uzak geçmişte kaldı ki bu. Çünkü Mayıs ayında ip koptu yani bir anlama. Uçak yani nispeten hafif bir türbülansla gidiyorduk, hafif sallanıyorduk. Tabii ki sorunlar vardı, hafif bir endişe de vardı çünkü biliyorsun türbülans hiç hoş değildir. Ama ondan sonra Mayıs ayında bayağı şiddetli türbülansa girdik. Şimdi bu ikisi çok farklı yani bundan sonra ne olacağı konusunda vallahi hemen hemen neredeyse benim çevremdeki tüm iktisatçılar ille de yani felaket tellalı da değiller yani. Oldukça objektif bakılmaya çalışıyor. Örneğin biz bu 7.4'ü Betam'da her ay yayınlarız. O çeyreğin içinde bulunduğumuz çeyreğin büyüme oranını en son tahminimiz 7.4'tü. Yani biliyorduk gene bu 2017'nin devamı. İç talep, yüksek tüketim, ondan sonra yatırımlar ama tamamen net ihracat şey yani dış denge negatif, onun katkısı negatif olduğu bir o büyümenin 2017'de bir bakıma şişirilmiş, gaz verilmiş büyümenin devamıydı. Her şey ondan sonra değişmeye başladı. Yani Mayıs'tan itibaren bunun tabii reel ekonomiye yansıması, talebe önce sonra üretime, ondan sonra da işsizliğe yansıması ikinci yarıda yavaş yavaş görünür olacak. O zaman da medya bilmiyorum diyecek bir şeyler uydururlar herhalde. Bahane bulurlar. Evet yani zaten evet pardon. Yani ben sert iniş ve bir işsizliği de pek konuşamadık ama artacağı çok muhtemel oluyor. Yani böyle düşünüldüğü, beklendiği gibi olursa kesin artacak. O zaman çünkü da büyüme hali negatif olmasa bile çok düşeceği belli. Evet, bir de o zaman bu ikisi var, sert iniş işte, kontrolsüz, evet, kolaps diyelim. Kolaps, evet. Bir yandan da Mart'ta işte bu yerel seçimleri de olacak. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilirse bu ikilemle nasıl baş edeceği sorusu var. Buradan da birazcık da seçim senaryoları üzerine birkaç kelime konuşabiliriz program bitmeden. Tabii ister. Ki. Tabii yani çok da siz de haklı olarak konuşuyorsunuz. Hala bence bir ortada bir durum var. Yani bir kez daha tekrarlayayım. Benim yaptığım işte simülasyon modellerini tabii daha önceki seçimlerde çok kullandım ve güvendiğim bir model ama şimdi İyi Parti çıktı. Bunun daha önce seçim şeyi yok, deneyimi yok yani. Oylarının nasıl dağıldığını Türkiye'de bilmiyoruz. Kaç oy alacağı o kadar önemli değil de oylarının nasıl dağıldığını bilmiyoruz. MHP öbür taraftan başka bir MHP oldu. Onun da belli ki seçim çevrelerine oy dağılımı çok değişecek ama gene de bu ittifak sayesinde çünkü modelde oy birleştirmesini ben koymuştum daha yıllar önce. Tartışıyorduk acaba bu da bir alternatif olabilir mi diye. Uzatmayayım teknik açıklamaları. Yani iyi kötü güvenilebilecek bir sonuç olduğunu düşünüyorum. O da şunu söylüyor. %47 şimdi yani HDP'nin bir kere barajı geçmesi şart. Ama galiba bu oldu. Yani bakıyorum hiç kendi çevremde tabii ki stratejik olarak HDP'ye oy verme eğilimi çok yüksekti ama kendi çevremin dışında da genelde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tabii oy vermeyecek ama diğer partilere özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne verecek. İnsanların da bu şeye ikna olduğunu görüyorum. Çok şaşırtıcı değil belki ama yani gene de düşünülmüş olması sevindirici. Onlar da farkındalar. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçiminde işte şuna vereceğiz ama öbür tarafta HDP'nin mutlaka geçmesi lazım deyip milletvekili seçimlerinde HDP'ye oy verecekler gibi bir izlenimim var. Evet, bu stratejik yani oy gözlemlerim önemli. Var. İzlenimin, evet. İzlenimin ötesinde gözlemlerim var. Yani galiba o kısmı halloldu. Şimdi böyleyse ama yetmiyor bu. Onun için şeye geleyim, modelin ortaya çıkarttığı sonuçlara 11 hadide HDP'ye şimdi bakmak için bir puan da küsurat partilere ver, 12 puan. Kaldı 88 değil mi? Evet. Bu 88'in Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında nasıl paylaşılacağı çok kritik, parlamentoda çoğunluğu kaybedecek mi Cumhur İttifakı yoksa kaybetmeyecek mi? İşte orada sınır 46 ile 47 arasından geçiyor gibi duruyor. Yani 47'ye 41 olursa 88, 47, 41 gibi paylaştırırsa seçmen o zaman çoğunluğu vallahi alacaklar yani öyle duruyor. Ama bu 46'ya 42 olursa çoğunluğu kaybetme ihtimalleri de çok yüksek. Şimdi hangisi olur bunlardan yani? Anketlere bakıyorsun oho biri bir şey söylüyor öbürü onun tam zıttını söylüyor. Evet. Biri Adalet ve Kalkınma Partisi %49-50 de diyor. Öbürü %40'ların yani uçları söylüyorum %40'ların altına düştü diyor. Şimdi bilemiyoruz yani ne olacağını ama çok kritik bir seçim olacağı belli. Şu açıdan ben parlamento üstünde özellikle duruyorum. Eğer 24 Haziran akşam bir kere zaten böyle %46'da 47'de olsa birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemeyecek gibi duruyor. Yüksek ihtimal bu. Ama bir de parlamentoda çoğunluğu kaybettiği Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkarsa bence 7 Temmuz'da ikinci turda çok farklı bir koşullar, çok farklı bir şeyde sahnede oynanacak ikinci tur. Evet, o zaman çok şey değişebilir yani. Evet, yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptırdığı kapsamlı bir araştırma haberi var. Bugünkü Cumhuriyet'te de etraflıca ele alınmış. Erdoğan'ın ilk turu tur oyu %47 seviyesinde ki Cumhur İttifakı'nın altında görünüyor. Kararsızlar dağıtıldığında da sonuçlar AKP'nin %39,9, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25,4, HDP'nin %12,3, İYİ Parti'nin 11,4, MHP'nin 7,4 ve SP'nin de 2,6 olarak göründüğü Ayşe Sayın'ın haberi bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunu şey yaptırmış. Ama bu kötü bir, yani iyi bir haber değil. Kötü haber. Çünkü Cumhur İttifakı kaç ediyor toplarsan? Cumhur İttifakı... Ya AKP artı MHP. 38-45 ediyor. Öyle mi? Ha, 38 mi AKP? AKP 38. Ha, mesela eğer buna yakın, bu civarda bir sonuç çıkarsa o zaman parlamentoda çoğunluğu kaybederler. Evet, yani Cumhur bu şey... Ama burada yani gene de değil mi, AKP'nin 38'e düşük de MHP'nin 7 küsurda olması da bana biraz tuhaf geliyor ama evet, neyse. Yani yani şunu söyleyeceğim, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun için özel hazırlanmış ve Plus Mayak'ın sahibi Veysi Fidan tarafından yapılmış sunumu. Ayrıntılı bir şey. Vallahi bu, pardon, o zaman düzeltiyorum, geri alıyorum. Çünkü şeyi kaçırmıştım, AKP'nin oy oranını. O zaman %45 ediyor toplam. Evet, %45 küsur. Valla benim modelden yaptığım senaryolarda çıkarttığım sonuca göre bu durumda şeyi kaybederler. Çoğunluğu parlamentoda. Kaybettikleri andan itibaren de yani çok farklı koşullar olacak derken şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanı tamam ilk turda seçilemedi. 45'in üstünde de oy almış olabilir. 47 olabilir. Tamam. Ama ne diyecek? Şimdiki ikinci turda bana oy verin. Ben seçileyim. Ondan sonra da ben döneceğim. Bu parlamentoyla çalışamam. Feshedeceğim. Yeniden seçime gideceğiz. Yani biraz önce konuştuğumuz ekonomik durumu, bu sert inişi, şiddetli türbülansı, yani ciddi bir durgunluk tehdidini, yükselen işsizliği vesaireyi düşünürseniz bu ortamda, artı zaten yorulmuş insanlar, bu kampanya yorucu bir kampanya, yeniden ne diyecekler yani, evet doğru bu olmadı bu sefer, pardon özür dileriz, onun için seni seçelim, yeniden seçim yapalım. 2015'te denilmişti bu zaten Haziran, evet, seçimlerinde. Evet. Ama orada farklıydı, kendisinin iradesiyle erken seçime gidilmedi. Yani şöyle diyeyim, resmen kendi iradesiyle, zaten öyle bir yetkiye sahip değil. Hı hı. Seçime gidilmedi. İşte malum bir sürü şey döndü. Uzlaşılamadı. Maşallah şey, yani önce kurdurtmadı hükümeti. Anayasada yazıyor şu kadar sürede hükümet kurulması erken seçime gidilir diye. Ve o şeyi kullandı, kanalı kullandı, o manivali kullandı. Ve zaten hukuken mecburen seçime gidilmek durumunda kalındı. Evet. Ama şimdik öyle değil. Yani bir parlamento seçilmiş ve artık hükümetin parlamentodan güven oyu alması gerekmiyor. Değil mi? Çünkü yeni bir rejime geçtik. Kendisi kuracak, atacak bakanları. Bitti. Hükümet var mı? Var. Parlamento var mı? Var. Yok, ben beğenmiyorum bu parlamentoyu. Şimdi yeniden seçime gideceğim. Yani bunun savunulması çok zor. Ve bu geri de tepebilir. Yani bir taraftan hani yapabilir bunu tabii. Belki B planı, C planı dedikleri bu. Ama burada ciddi riskler de var. Ve bu karambolde ekonomi ne olacak? Çünkü belli ki kampanya süresinde hiçbir radikal, bu sözünü ettiğim düzeltme, yani Mehmet Şimşek yumuşak iniş diyor ya. O zaman onu da oturturlarsa şeye, ekonominin pilot mevkiini görürüm bakalım nasıl yumuşak iniş yapacak. Böyle evet, bir ortamda. Burada bitirebiliriz herhalde. Yani dün aslında bu Plus Mayak'ın Cumhuriyet Halk Partisi için özel olarak Kılıçdaroğlu için ısmarlanarak yapılan ve 1000 küsur kaç denek olduğunu tam göremedim ama arasında yapılmış bir anket vardı. Yalnız dünkü toplantıda bir de şey açıkça söyledi ki Bekir Ağırdır da, benimkiler dahil, bizimkiler dahil Konda'dan hiçbir ankete, evet, itibar etmeyin dedi. Anlık şeyi belirtiyor dedi. Birazdan onun sesinden de verebileceğiz diye düşünüyorum. Aa, öyle mi? Evet, benimki dahil duyduğunuz rakamlara inanmayın diyor. Araştırmaların seçim sonucu değil, o ana dair fotoğrafı gösterdiğini belirtiyor. Araştırmalara da kan tahlili gibi bakın. Asıl teşhisi koyup reçete yazacak olan doktor, yani siyasetçilerdir diyor. Seçim sonucuna falcılık yapmak için değil, araştırmalar toplumun duyarlılıklarını anlatmak için var diye ilginç bir konuşma da yaptı. Evet, birazdan evet. Onu vereceğiz yani. Doğru, bence hala sonuç belirsesin. Evet. Peki. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdiden, kolay gelsin. Şimdiden iyi bayramlar Seyfettin Bey. İyi bayramlar, teşekkür ederim. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.